schakelt van een man uit Doornenburg die al 16 jaar wordt vermist. Hij verdween op 30-jarige leeftijd na een avondje stappen met 3 Poolse vrienden. Ook die 3 zijn sindsdien spoorloos. De auto werd vorige week bij toeval ontdekt door Stichting Signy Zoekhonden. De politie vermoedt dat de stoffelijke overschotten nog in de auto zitten. Dit zal nader onderzoek moeten uitwijzen. De nieuwe Spaanse linkse partij Podemos heeft zaterdag in Madrid 10.000 mensen op de been gekregen om het vertrek van de regering te eisen. De partij is fel tegen het huidige financiële beleid en wil dat er een einde komt aan de bezuinigingen. Ook moeten de rijken meer gaan betalen en moet de werkweek terug naar 35 uur. Vanuit het niets haalde Podemos vorig jaar 5 zetels in het Europees Parlement. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil dat op de site van de internationale luchtvaartorganisatie ICAO informatie wordt geplaatst over de veiligheid van het luchtruim boven oorlogsgebieden. De internationale overheden zouden dan op de site hun adviezen moeten plaatsen, waardoor de risico's in kaart worden gebracht. Luchtvaartmaatschappijen kunnen dan op basis daarvan hun vluchtroutes bepalen. En dan nog het weer. De komende nacht blijft het in eerste instantie droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking weer toe en valt er in het westen en zuiden wat regen of natte sneeuw. De zondag laat een wat gesplitst weerbeeld zien. In het zuiden is vrij veel bewolking en kan het een beetje regenen, maar meer naar het noorden toe breekt af en toe de zon door en valt er slechts lokaal een buitje. De wind komt uit het noordoosten en het wordt rond de 4 à 5 graden. Maandag en dinsdag wordt het wisselvallig winterweer. En tot zover het nieuws. Maar als we er doorheen gaan wandelen, we began to realize this isn't destroying our ministry. Dan gaan we ontdekken dat dit niet onze bediening vernietigt. This is establishing the ministry. Maar dat het juist onze bediening bevestigt. How many of you know what I'm talking about when I say fiery trials? Wie van u begrijpt me als ik spreek over deze vurige beproevingen? When something happens and people that you trusted, they begin to criticize you. En dat mensen die u vertrouwen, die beginnen u te bekritiseren. Kent u dat? When reverses happen and the people who stood with you, they don't stand with you anymore. Dat juist die mensen die met je stonden, naast je stonden, niet meer naast je blijven staan. When voices are raised that question your right to serve the Lord. En dat stemmen opgaan en die betwijfelen of je nog daadwerkelijk de Heer dient. When the resources you need stop coming. En dat de bronnen die je nodig hebt, dat die many of us stoppen. Know what fiery trials can be. Die stoppen te komen in je leven. Velen weten wat het betekent om dus die vure beproevingen te ondergaan. And so often we look at when these difficulties come upon us. En dan kijken we als deze moeilijkheden op ons komen. So often our human response is to go, oh no, how can I protect myself from this? En dan eigenlijk het menselijke respons en antwoord is dikwijls, hoe kan ik mezelf beschermen hiertegen? And when we find that we can't protect ourselves, we cry out to God, why did this happen to me? En als we erachter komen dat we onszelf niet kunnen beschermen, dan roepen we uit dat God zegt, waarom Heer, overkomt mij dit? I was trying to serve you. I was trying to do what was right. Oh Heer, ik was bezig toch om u te dienen, om de dingen te doen die juist zijn, die goed zijn. And I was praying for breakthrough, for good things to happen. Ik was aan het bidden voor een doorbraak en dat goede dingen zouden gebeuren. Why are bad things happening? Waarom gebeuren nou juist deze slechte dingen, Heer? Do you think that those 3 young men were tempted to think that? Denk je niet dat deze 3 jonge mannen eigenlijk verleid werden om ook op deze manier zo op deze manier te denken? They were trying their best to be a testimony in Babylon. En zij deden hun uiterste best om een getuigen te zijn en de getuigenis te zijn in Babylon. The most sinful and idolatrous place in the world. Zo'n zondig en een land vol afgoderij in they, de wereld. They were trying to keep themselves holy and pure for the Lord. Ze wilden zich juist rein en heilig en apart gezet houden voor de Heer. Instead of being blessed, now they're going to get thrown in the fire. In plaats van gezegend te worden, worden ze in het vuur geworpen. I'm sure they wondered, is this God? En ik ben ervan overtuigd dat ze zichzelf de vraag stelden, is dit daadwerkelijk God? But what choice did they have? Maar welke keuze konden ze maken? So they made up their mind, they're going to walk through it. Dus zij besloten om door het vuur heen te gaan. Let's look what happened in verse 20. Laten we kijken wat er gebeurde in vers, Daniel in vers 20. 3 verse 20. Daniel 3 vers 20. And so the king commanded certain valiant warriors who were in his army to tie up Shadrach, Meshach and Abednego in order to cast them into the furnace of blazing fire. En aan enige mannen van de sterksten uit zijn leger gaf hij bevel Shadrach, Meshach en Abednego te binden en in de brandende vuur over te werpen. Then these men were tied up in their trousers, their coats, their caps and their outer clothes and they were thrown into the midst of the furnace of blazing fire. Toen werden die mannen gebonden met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen aan en in de brandende vuur overgeworpen. For this reason, because the king's command was urgent and the furnace had been made exceedingly hot, the flame of the fire killed those men who carried up Shadrach, Meshach and Abednego. Mm-hmm. Omdat nu het bevel des konings streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Shadrach, Meshach en Abednego naar boven gebracht hadden. This was not some ordinary everyday fire. Dit was niet zo'n normaal vuurtje. This fire was so hot and so deadly, it killed the soldiers who carried the men up to throw them in. Dit vuur was zo heftig dat het zelfs de mannen die hen in de vuuroven moesten werpen, verbrandde. But the three men, Shadrach, Meshach and Abednego, fell into the midst of the furnace of blazing fire still tied up. En die drie mannen, Shadrach, Meshach en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven. Then Nebuchadnezzar, the king, was astounded. And he stood up in haste, and he said to his high officials, wasn't it three men we cast into the midst of the fire? And they replied to the king, certainly, O king. Toen schrok koning Nebuchadnezzar en stond ijlings op. Hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren, hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde de koning, zeker, O koning. He said, look, I see four men loosed and walking around in the midst of the fire without harm, and the appearance of the fourth is like a son of God. Hij zeide, zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en ze hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden. Scholars believe this is one of the pre-incarnate appearances of the Lord Jesus himself. Theologen geloven dat dit een van de verschijningen van de pre-incarnatie van Jezus is in het Oude Testament. So the king looks into the fire and he is expecting to watch these three young men burn. En de koning die denkt in dat vuur te kijken om zo deze drie mannen te zien verbranden. But instead of three, he sees four. Maar in plaats van drie ziet hij de vier. And as he looks carefully at the fourth in the midst of the fire, he sees him as the son of God. En als hij kijkt in het vuur en hij ziet deze vierde, dan ziet hij eruit als een zoon van de goden. And they're walking in the fire without harm. En ze wandelen in het vuur zonder letsel. So these three young men, they're tested in the fiery furnace. Dus deze drie jonge mannen worden beproefd in de vurige oven. It was a fire of difficulty, of danger. Het was een oven van gevaar en van moeite. But that same fire became a fire that confirmed them as the people of God. It became a fire of victory. Maar datzelfde vuur werd ook een vuur van overwinning. En dat bevestigde hen als kinderen van de levende God. The same fire that was meant to destroy them instead destroyed the soldiers who threw them in. En dat vuur dat hen eigenlijk zou moeten vernietigen, dat vernietigde de soldaten die hen in het vuur hebben gegooid. The same fire that was supposed to destroy them and their testimony and their witness. Dus dat vuur wat hen moest vernietigen en hun getuigenis. That fire instead proved that they were the people of God. En dat vuur bewees juist dat zij het volk van God waren. And that Jesus himself was there with them. En dat Jezus zelf bij hen was. Listen, when fiery trials come upon you or me. als vurige beproevingen op jou en op mij komen. Part of our witness is how we walk through those fiery trials. Een belangrijk onderdeel van ons getuigenis is hoe wandelen wij door dat vuur. Do we continue to be convinced that the fire is bad? Blijven wij ervan overtuigd dat het vuur slecht is? Because it threatens us and our work with destruction. Omdat het ons en ons werk bedreigt met vernietiging? Or are we able to say, you know, this may look bad, but it's the fire of God. Of kunnen wij zeggen, het ziet er slecht uit, maar dit is het vuur van God. And God is able to deliver me. En God is in staat om mij te bevrijden. But even if he doesn't, maar zelfs al doet hij dat niet. If my work is wood, hay or stubble, then friends, let it burn. Als mijn werk hout, hooi of stro is, laat mijn werk dan verbranden. But we're not going to be afraid of the fire of trials. Maar wij gaan niet bang zijn voor het vuur van beproevingen. But like these three young men, we're going to learn to walk through those fires. Maar net zoals deze drie jonge mannen willen wij wandelen door die vurige beproevingen heen. And I believe that when we do that, many of us will discover that's the fire of revival. En velen, als wij dat doen, er doorheen wandelen, dan gaan we ontdekken dat dat het vuur van opwekking is. Look what happened in verse 26. Laten we zien wat er gebeurde in vers 26. Then Nebuchadnezzar came near to the door of the furnace of blazing fire, and he said, Shadrach, Meshach, and Abednego, come out, you servants of the Most High God, and come here. Then Shadrach, Meshach and Abednego came out of the midst of the fire. Halleluja. Toen trad Nebuchadnezzar op de deur van de brandende vuur over toe. Hij nam het woord en zeide, Shadrach, Meshach en Abednego, gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en kom hier. Toen kwamen Shadrach, Meshach en Abednego uit het vuur. When they were thrown into the fire, they were called you troublers, you troublemakers. Toen zij in het vuur werden geworpen, toen werden ze uitgemaakt voor jullie onruststokers. You rebels. Jullie stelletje rebellen. But when the king called them out of the fire, he says, you servants of the Most High God. Maar toen ze uit dat vuur kwamen, toen zeiden jullie dienstknechten van de Allerhoogste God. The people of God, you don't need to be afraid of the king. Vrienden, we hoeven niet bang te zijn voor de koning. And you don't need to be afraid of the fire. En je hoeft ook niet bang te zijn voor het vuur. Because when you walk through the fire, want als je wandelt door het vuur, Jesus is going to walk through it with you. Jezus wandelt naast je and en then met je mee. Then the king is going to say, you servants of the Most High God. En dan zal die vijandige koning zeggen, come out here. Dienstknechten van de Allerhoogste God, kom naar buiten. Verse 27. The satraps, the prefects, the governors and the king's high officials gathered around and saw in regard to these men, the fire had no effect on the bodies of the men, nor was the hair on their head singed, nor were their trousers damaged, nor had even the smell of the fire come on them. En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des konings kwamen bijeen. Zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichaam van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Oh friends, if you've been in ministry and you've had to walk through a fiery trial. Vrienden, als jij in de bediening bent geweest en je moest door deze vurige beproevingen heen wandelen. You know what a blessing it is that afterwards not even the smell of the smoke is on you. Dan weet je wat voor een zegen is dat zelfs de geur, de brandlucht niet aan je kleeft. And that's what happens when you walk through your fiery trial with the Lord. En dat is wat er gaat gebeuren als jij door die vure proeving wandelt met de Heer naast. And the fire that threatened to destroy you becomes the fire that establishes you. En het vuur dat jou wilde vernietigen, dat zal het vuur zijn dat je bevestigt. Now, look what happened to the witness of these three young men. Laten we kijken wat er gebeurde met het getuigenis van deze drie jonge mannen. Verse 28. Vers 28. Then Nebuchadnezzar said, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants who put their trust in him, violating the king's command. And they yielded up their bodies so as not to serve or worship any god except their own god. Wow. Wow. Nebukadnezar hief aan en zeide: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden en hun lichamen prijsgegeven, omdat ze geen enkele god willen vereren of aanbidden dan alleen hun God. Nebuchadnezzar was an evil king. Nebukadnezar was een kwaadaardige koning. But he was not a stupid king. Maar hij was geen stomme koning. He knew exactly what had just happened. Hij wist precies wat er gebeurde. And he said, you know what? Blessed be the God of these three men. En hij zegt, gezegend is de God van deze drie jonge mannen. And he's talking to his entire government. En hij spreekt tot zijn hele regering. He says, hey, you guys, look what they did. Hij zegt, hey, mannen, kijk eens wat die God deed. They violated my command. Ze hebben mijn geboden overtreden. In order to serve their God. Om hun eigen God te dienen. They went into the fire. Ze gingen het vuur in. And their God delivered them. En hun God heeft hen bevrijd. Now he makes a decision, this king. Nou, dan gaat deze koning een besluit nemen. Verse 29. In vers 29. Therefore I make a decree. Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd. That any people, nation or tongue that speaks anything offensive against the God of Shadrach, Meshach. He doesn't even know who this God is. But he knows who the servants of this God are. Okay? Dus hij weet helemaal niet wie die God is, maar wel wie de dienstknechten van die God zijn. Any nation, people or tongue that speaks anything offensive against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego will be torn limb from limb, and their houses will be reduced to a rubbish heap, inasmuch as there is no other God who is able to deliver them this way. Wow, daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd dat ieder, tot welk volk, tot welke natie, of taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden. En dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere God is die zo verlossen kan. Then the king caused Shadrach, Meshach en Abednego to prosper in the province of Babylon. Toen bewees de koning Sadrach, Mesach en Abednego bijzondere gunst in het gewest Babel. They were trying their best to be a good witness. Zij deden hun uiterste best om een goed getuige te zijn. They were trying their best to be set aside for the purposes of God. Zij deden hun uiterste best om apart gezet te worden voor de doeleinden van God. And then it appeared that the worst thing possible happened to them. En dan kwamen ze tot de ontdekking dat het meest slechte hen over viel. Because of their stand, they were sentenced to be burned in the fire. And everything, themselves and everything that they had done, was threatened with destruction. En omdat zij bereid waren om te blijven staan, werden zij bedreigd om zelf verbrand te worden. En ook alles wat ze hadden gedaan en hun getuigenis. But when they went into the fire and they walked through it with Jesus. Maar toen zij het vuur binnengingen en dat vuur binnenwandelden met Jezus naast hen. Afterwards, everything that they had prayed for was given to them. En daarna, alles waarvoor ze gebeden hadden, werd hen geschonken. They got the breakthrough. The unsaved people began to believe in the God that they served. Ze kregen hun doorbraak, want de ongelovigen begonnen te geloven in hun God die zij dienden. Even that evil king got on their side. Zelfs die kwaadaardige koning kwam aan hun kant te staan. And he established them and he protected them and he caused them to become leaders among the non-believers. En hij bevestigde hen en hij beschermde hen en zorgde er zelfs voor dat zij een plaats kregen onder de ongelovigen. They got their breakthrough. They got their revival. Ze kregen hun doorbraak. Ze kregen hun opwekking. Their prayers were answered. Hun gebeden werden beantwoord. Because of that fire that at first it looked so bad to them. Vanwege dat vuur dat er in de eerste instantie zo slecht uitzag voor hen. Here's what I'm saying to you. Breakthrough and revival comes when the fire of God comes to test us. Doorbraak en opwekking gaat komen als het vuur van God komt om ons te beproeven. So when you pray for the fire and you end up in a fiery trial. Als je bidt voor het vuur en je eindigt in een vurige beproeving. Don't immediately rebuke the devil. Ga dan niet gelijk de duivel bestraffen. Friends, look for the hand of God. Vrienden, kijk naar de hand van God. This might be the answer to your prayer. Dit kan wellicht het antwoord zijn op jouw gebed. And determine you're going to walk through that fire with the Lord. maar besluit om te wandelen door het vuur met de Heer naast. And I believe this can happen on an individual basis. It can happen in a ministry. It can happen in a family. Dit kan plaatsvinden op persoonlijk in je persoonlijk leven of in je huwelijk, gezin of in de bediening. It can happen in a nation. Het kan zelfs gebeuren in een natie. If you're praying for your people. Als je bidt voor je volk. You're praying for your city. Je bidt voor je stad. Something dreadful might threaten you. En wellicht dat iets vreselijks je bedreigt. You're praying for the salvation of the Muslims. En je bidt voor de bekering van de moslims. You could be faced with a fiery trial. Oh, dan kan je beproefd worden door die vurige beproeving. But it will depend on how you walk through that fire. Maar alles is afhankelijk hoe jij wandelt door dat vuur heen. Will you, like these three young men, allow them to throw you in the fire? Sta jij toe, net zoals deze drie jonge mannen, dat ze je werpen in dat vuur. Trusting in the Lord. Vertrouwende op de Heer. Or are you gonna fight and defend yourself and struggle? Of ga je vechten en jezelf verdedigen en worstelen? Are you gonna find someone else to blame? Are you gonna try to get out of it? En ga je iemand anders de schuld geven om er zo op een goede manier uit te komen? Or are you gonna say like these three young men, look, all right, the fire is hot, it looks bad, but our God is gonna deliver us. Of heb je de houding van deze drie jonge mannen, okay, het vuur ziet er slecht uit en we gaan erin geworpen worden, maar wij vertrouwen op de Heer. But even if he doesn't, maar zelfs al bevrijdt hij ons niet, we're still gonna walk through that fire like believers. Gaan we toch door dat vuur heen en wandelen als gelovigen. Friends, and then that fire, it's going to burn up the unrighteous. En dan zal dat vuur alle ongerechtigheid wegbranden. Everything that's wood, hay and stubble, it's going to be consumed, just like that piece of paper. Alles wat hout, hooi of stro is, dat zal verteerd worden, net zoals dat stukje papier. But what you've been building with gold and silver and precious stones, that's going to remain. Maar wat je gebouwd hebt met goud en zilver en kostbaar gesteente, dat zal blijven. And when the fire has burned out, the people are going to see the gold. En als dat vuur is uitgebrand, dan zien de mensen het goud. Look what it says in the prophet Malachi. En laten we kijken wat er staat in de profeet Malachi. Turn with me to Malachi chapter 1. Sla met mij op Malachi hoofdstuk 1. Chapter 3 verse 1. Excuseer mij, Malachi 3, hoofdstuk 3, vers 1. Malachi, of course, is your last prophet in the Old Testament. En natuurlijk is Malachi de laatste profeet in uw Oude Testament. Chapter 3, verse 1. En dan staat er in Malachi 3, vers 1. Behold, I am going to send my messenger, and he will clear the way before me. And the Lord, whom you seek, will suddenly come into his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he's coming, says the Lord of hosts. Zie, ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. The Lord, who is the delight of our hearts, is coming to us. Zie, hij komt, zegt de Heere de Heerscharen, die juist de vreugde is van ons hart, zal tot ons komen. But what will it be like when he comes close? Maar hoe zal het zijn als hij dichtbij komt? Verse 2. Vers 2. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he's like a refiner's fire and like fuller's soap. Mm-hmm. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. And he will sit as a smelter and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, that they may present to the Lord offerings in righteousness. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid offer brengen. Go on to the next chapter, Malachi chapter 4, verse 1. En sla op het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4 van Malachi. For behold, the day is coming, burning like a furnace, and all the arrogant and every evildoer will be chaff, and the day that is coming will set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. Wow. Want zie, de dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels. En de dag die komt zal hen in brand steken, zegt de Heere de Heerscharen. But welke hun wortel nog tak zal overlaten. Verse 2. But for you who fear my name, The sun of righteousness will rise with healing in its wings, and you will go forth and skip around like calves from the stall. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Now, listen, I have lived in cities all of my life. En ik heb in steden gewoond gedurende mijn hele leven. I am sorry, I have never ever lived on a farm. Ik heb nog nooit op een boerderij gewoond. So I have to tell you, I have no idea what a calf looks like when it skips around. Ik heb geen idee hoe een kalf eruit ziet als het zo rondhuppelt en springt. But maybe it was like a few of you who earlier were dancing when we played those wonderful Hebraic songs. Maar misschien ziet het er wel uit zoals u die aan het begin van de dienst zo rondhuppelde in deze samenkomst. But what Malachi says is you ask for the Lord to come. Maar Malachi zegt, je vraagt aan de Heer om te komen. But when he comes, who can endure it? Maar als die komt, wie kan het doorstaan? Because he's going to come like a fire. Want hij zal komen als een vuur. And that fire is going to burn up all the arrogant and every evil doer. It's going to burn. En dat vuur zal alles, alle goddeloosheid en alle arrogantie wegbranden. Are you ready for that? Ben je daar klaar voor? Do we really want the fire of God? Willen we echt dat vuur van God? But it says that if you do. En het woord zegt als we dat willen. And the Lord in whom you delight and he comes to you. En de Heer in wie we ons verheugen en hij komt tot ons. Yes, the evil doers and the arrogant they're going to, you're going to watch them burn. Ja, degenen die kwaad doen en de arroganten, die zullen we zien verbranden. But for you, the people who fear the name of God, the Son of Righteousness will rise out of that same fire with healing in his wings. Maar voor u die de naam van de Heere vreest, voor ons zal het vuur zijn als de zon van de gerechtigheid die opgaat over ons leven. And you will go out and you will skip around like calves from the stall, whatever that looks like. En wij zullen rondgaan, zelfs als kalveren uit de stal, en hoe dat eruit ziet. Dat weet ik niet. But I think it's pretty wild. Right? Maar ik denk dat het er behoorlijk wild uit kan zien. And it's definitely something that is of great rejoicing. Maar het zal definitief eruit zien als iets van grote vreugde en blijdschap. You see what I mean? God doesn't have all kinds of fire. En je ziet, God heeft niet allerlei soorten vuur. He is the fire. Hij is het vuur. And when you pray for revival, you say, Lord, send the fire. En als je bidt om opwekking, Heer, zend het vuur. Man, that fire is going to come and make some radical change. Dan gaat dat vuur komen, God zelf, en het zal radicale veranderingen teweeg brengen. Now, if we're ready to call on the Lord to send the fire. Als wij klaar zijn om de naam van de Heer aan te roepen om zijn vuur te zenden. Now would be a good time to do it. Dan zou dit een goed moment zijn om dat te doen. Lord, send the fire to Amsterdam. Oh, Heer, zend het vuur naar Amsterdam. Lord, send the fire to the Netherlands. Heer, zend het vuur naar Nederland. Okay, here we are, Lord, like those three young men. We're ready to walk through it. Heer, hier zijn we, net zoals die drie jonge mannen. Wij zijn bereid om door het vuur te wandelen. But friends, if you pray that prayer and really mean it. Als je dat gebed bidt en halleluja. Dank u wel, Heer. Je staat er ook echt achter. The first thing you know, you might find yourself in the middle of a fiery trial. Het eerste wat er dan kan gebeuren is dat je jezelf bevindt in zo'n vurige beproeving. And when that happens, I hope you remember these words. En als dat gebeurt, dan hoop ik dat je deze woorden herinnert. Because it's not a fire that will destroy you. Want het zal niet een vuur zijn die je vernietigt. It's a fire that comes to establish you. Het is een vuur dat je zal bevestigen. And it's a fire that will bring revival. En het zal een vuur zijn die opwekking brengt. You know, I believe that some of you sitting here in this room, you're already in a fire. Okay. Ik ervaar dat jullie die hier zitten, dat sommigen die hier zitten in deze ruimte, dat u zich al bevindt in zo'n vurige beproeving. For some of you, this whole talk about fiery trials is not something theoretical. Okay. En voor sommigen van jullie is dit woord over vurige beproeving en niet iets theoretisch. Some of you, you're sitting here going, yep, yep, yep. En sommigen die hier zitten, die zeggen, ja, ja. Herkenbaar? Yeah, I can feel the flames right now. Oh, Heer, ik kan op dit moment de vurige vlammen voelen. I'm looking at the flames. Oh, ik kijk zelfs naar de vlammen. And I'm wondering, can I, what's going to happen to me? En ik stel mezelf de vraag, wat gaat er met mij gebeuren? To be really honest, I could be worried about this. En om heel eerlijk te zijn, ik kan me soms daar best wel zorgen om maken. And I believe the Lord chose these words just for you. En ik geloof dat juist de Heer deze woorden voor jou heeft uitgekozen. So that you'll know that Jesus is going to walk with you through the flame. Zodat jij weet dat Jezus naast je zal wandelen door de vuurvlammen heen. Some of you, your heart is burning. En bij sommigen van u, uw hart is brandende. Your heart is burning for change. En je hart brandt om die verandering te ontvangen in je leven. You're so dissatisfied with the way things are now. Oh, je bent zo eigenlijk ontevreden met de dingen zoals ze nu zijn. And you're ready to cry out, Lord, send the fire. Oh, en je bent er klaar voor om de Heer, de naam van die aan te roepen. Oh, zend u vuur. I'm ready for radical change. Ik ben klaar om radicale verandering te ontvangen. And some of you sitting here, you need to be encouraged. En sommigen zitten hier, die moeten juist bemoedigd worden. That the fire of revival is good. Dat het vuur van opwekking goed is. And that you need it. En dat jij het nodig hebt. And the people around you need it. En dat de mensen om u heen your church needs the fire of revival. Uw kerk heeft het vuur van opwekking nodig. You know, I believe the fire of God's presence should start first in the church. En ik geloof dat het vuur van Gods aanwezigheid allereerst dient te beginnen in de kerk. But is your society out here in the streets and in the cities, is it so much different from Babylon? En is de samenleving daar buiten in de straten zo anders dan in Babylon? Isn't this a society that needs a powerful witness today? Is dit ook niet een samenleving dat een krachtige getuigenis nodig heeft vandaag de dag? Isn't this a society that needs to be shown the difference between what is righteous and what is profane? Is dit niet ook een samenleving die een duidelijk getuigenis nodig heeft over wat echt en onecht is? Well, friends, it's the fire of God that shows the difference. En het is het vuur van God dat het verschil zal laten zien. That which is righteous and true and pure will be tested in the fire. Dat wat echt en gerechtigheid is, dat zal getest worden door het vuur. So that what is from God will come out like pure gold. Dat wat van God is zal tevoorschijn komen als puur goud. And then even the unbelievers will say, you know what? That's God. Zelfs de ongelovigen zullen zeggen, ja, dat is God. Whatever this God is about, that's what he must be like. Ah, zo moet God zijn. So we're going to just enter into a time of prayer now. We gaan nu een tijd van gebed in. And I want to ask, is there anyone here who's saying, you know, the Holy Spirit is speaking to me about this? Is er iemand hier vanavond die zegt, ja, de Heilige Geest raakt mij nu echt aan, hij spreekt tot mij. Is there anyone in this room that will say, you know, I want to be one of those ones who can walk through the fire? En wellicht dat er sommigen zijn onder ons die zeggen, ja, ik wil die persoon zijn, okay. Right, die wil wandelen door het vuur. Is there anyone here who's saying, you know what, I'm in a fire right now. Dat sommigen die ervaren, ja, ik ben nu in het vuur. Is there anybody here who's saying, you know, my heart is burning for change. En dat iemand hier die zegt, oh, mijn hart brandt om veranderd te worden. I long to see a visitation of God. Oh, ik verlang naar een bezoeking van God. I'm ready to walk through the fire for that. Ik ben bereid om door het vuur te wandelen. If you're asking God to make a move in your life, would you just raise your hand? Als jij God wil vragen om deze verandering, would you please stand? Zoveel handen gaan omhoog. Laten we alsjeblieft staan. Our wonderful worship team laten we onze geweldige aanbiddingsteam uitnodigen. And we're just going to take a few moments right now. En we gaan gewoon wat momenten nemen. And you know what? I'm going to ask you to do this. En ik ga aan u vragen om het volgende te doen. If you're asking God, and I mean seriously, you want God to make change in your life. Als jij echt serieus aan God vraagt om een verandering teweeg te brengen in jouw leven. Your prayer truly is, Lord, send the fire and send it to me. En dat jouw gebed echt dat gebed is. Oh, Heer, zend u vuur en zend het tot mij. And I'm trusting you to give me your fellowship, to give me your strength, to give me your faith to walk through it like those three young men. En dat je bereid bent om dit alles aan God te geven en door het vuur heen te wandelen. If you're willing to pray that prayer, I'm willing to pray with you. And I'd like to... אתן לך לשאת את אומלי, אבחר לפתוח בך אדוני, ואתה תעשה. כן, אתה תעשה. שומר הברית והחסד אתה מעולם עד עולם, מעולם עד עולם. אתה כן, הבטחת, אתה תעשה.

Yerushalayim, HaKadosh Baruch Hu. His mission to go where others had not trod, into the valley of decision to show the way. Of him they'll say hallelujah, blessed is the man with a vision, hallelujah, one who delights in God's word. Hallelujah, he is a lover of Jesus. Hallelujah, blessed is the man who fears the Lord. And in the midst of tribulation, he will stand steadfast and secure. Gracious is he who shows compassion in all his ways. And when his hands are filled with riches, they're still extended to the poor. This one will bless his generation all of his days. And they will say, blessed is the man with a vision, hallelujah, one who delights in God's word, hallelujah, he is a lover of Jesus, hallelujah, blessed is the man who Hallelujah, Yeshua. radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Zaterdagmiddag is uit de Nederrijn de auto getakeld van een man.